परमा पद प्रत्यय परमा प्रतिष्ठा परम पुरुष से परम गति परम पुरुष के परम गति जो कहा गया इसको स्पष्ट करते हैं। यह भाव प्राप्त तद विष्णु परम पद प्रतिबद्ध संभाव्य इसी में स्तुति कर दिया कि तत्म परम तत्म स्थान परम प्रतिष्ठ मम विष्णु परम पद जो दृष्टि नहीं बन सकती क्षेत्र का निराश कर दिया जिसके द्वारा अज्ञात और अक्षर के द्वारा अक्षर शब्द से संस्कृति व्यापन की व्याख्या त्रिविध परीक्षित राहुति उसको परम गति कहते जिसको ये अव्यक्त जो अक्षर है ना जिसका नाम है ये परम गति का यानी अभी आपने देखा कि ब्रह्म लोकाल से जो गति है वो कैसी गति है अपरमा गति परमा गति नहीं क्योंकि वहां से लौटना पड़ता है इसलिए परमा गति ब्रह्म लोकाल से गति परमा गति नहीं तो कार्य है ना कार्य तो मानते कार्य कारण ये तो है उपाधि यहाँ जो उपाधि उनको लेकर के गति जगेगी वहां पर कार्य का जो कार्य उपाधि है ना तो उपाधि के कारण क्या कह रहे उसका अभिमान कर जाता है उपाधि के साथ अभिमान बनेगा जो उपाधि रहती है उसके साथ अभिमान लोग वेदांता ज्ञान किया है तो उसको हमेशा उसके साथ अभिमान होता है हरे सन्यासी का अभिमान थोड़ा बनता है जो जो उपाधि होती थी उपाधि के साथ ही अंदर अभिमान करता है स्वयं स्मृति और ब्रह्मनिष्ठ का अभिमान हो जाता है कभी लो लेट के लिखते रहते हैं कभी लिखते रहते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ का अभिमान करते हैं वो ब्रह्मनिष्ठ का अभिमान है पर वो ब्रह्मनिष्ठ का अभिमान ऊपर हम तो केसरी भी लिखते हैं विष्णु गुरु लिखते हैं वेदांत केसरी वेदांत केसरी जो भी उपाधि मेरा कहने का तात्पर्य उपाधि कार्य होगा और वो कार्य को लेकर के अभिमान होगा तो विशिष्ट रहेगा ना ब्रह्मनिष्ठ उपाधि कैसे महात्मा के कोई महाराज हम तो देखते हैं कि अनंत ब्रह्मांड के मिले जैसा कोई है ही नहीं। मैं तो अनंत ब्रह्मांड को धारण कर रहा हूँ। अनंत ब्रह्मांड में चले गए हाथ जो है हमको शांति जो है अतिरिक्त एक कार्य अतिरिक्त और विलक्षण ऐसा जो परम पुरुष है उस परम पुरुष की जो प्राप्ति है इस प्राप्ति में कोई असाधारण हेतु है। एक तो साधारण हेतु होता है एक असाधारण, असाधारण हेतु वो होता है असाधारण साधन होता है कि जिसके कार्य होता ही जिसके बिना नहीं होता। जैसे उपनिषद में आया ना उसके प्राप्ति के तो बहुत उपाय आए जो करके मन करने के लिए आए पर एक आया कि यमित विरुद्ध देखना ये असाधारण है, ये असाधारण है इसके बिना काम नहीं होता। असाधारण सामान्य बात सामान्य तो नहीं साधारण सामान्य को कहेंगे और असाधारण कहेंगे कि सामान्य को विशेष मतलब असाधारण ये हो गया कि उसके बिना काम नहीं हो से विरोध में जब वो परमात्मा जब ये साधक परमेश्वर का वर्ण कर देता है संकुल ठीक है उसके अतिरिक्त कुछ भी जैसे उन्होंने कह दिया कि गर्म संकुल मैं तो रहा मैं तो जो है शिव का ही बन नहीं तो जो है तुम्हारी रहकर कोई तपस्या कर उसकी प्रश्न कर ऐसी जो है वह एक असाधारण था इसी प्रकार यहाँ पर पूछते हैं कि उस परम पुरुष की जो प्राप्ति है कोई असाधारण हेतु बता असाधारण हेतु क्योंकि कोई कमी है असाधारण हेतु का कोई मत चाहिए कि भाई जिसको हम अपने धारण करते हैं तो गारंटी हो जाए गारंटी हो जाए जो है वो परम पुरुष की प्राप्ति प्रेक्षा गुरुपाली प्रगतो इसमें जो है ये प्रेक्षा गुरु अधिकार गुरु जो है वह गाड़ी जो साधक है और सब प्रेक्षा परम पुरुष की प्रेक्षा से प्रयुक्त उसको ही करता उसका वर्ण कर उसका साधन ऐसा मालूम हो जाए ना कि गलती का साधन है तो उसको पकड़ लेगा। सॉरी इसमें प्रेक्षा पूर्व कार्य प्रेक्षा पूर्व कार्य और साधक हो गया है वो सब प्रेक गया वो परम पुरुष की प्रेम खाते वो किस पर का काम ने लिखा है कि तब लग्न उपाय उसकी प्राप्ति का उपाय असाधारण उपाय उसको बताते हैं कुछ लोग ऐसा मानते हैं आजकल भगवान ने तो ऐसा नहीं किया कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी लोक में वो जो वर्णन किया गया जिस अक्षर तत्व का लक्ष्य बुद्ध जो अव्यक्त अक्षर है वो निर्गुण निराकार वो क्या है निर्गुण तो लक्ष्य बुद्ध जो निर्गुण निराकार तत्व का वर्णन कर दिया गया उसी को कहा गया कि परमा गति है, यह क्या है? ये परमा गति, ये तो परमा गति आता है, तो ये बता दिया। और अब इसकी बात जो है, ये जो श्लोक है ये पुरुष विशेष, पुरुष विशेष है मैंने जिसको पहले जो है वहां पर कहा था कि सगुण निराकार संपत्ति विषय में ये श्लोक, वो तो है कार्य कारण नहीं, जो लोग ऐसा मानते उसकी विभाग करते हैं, ये कार्य विभाग, कार्योपालन है ना, कार्य कर्मोपालन, वो तो सब लोग जाएंगे, कार्य कर्मोपासक जो है वो कहा जाएगा, ब्रह्म लोग जाएगा, कार्य कर्मोपासक को सब उपासक नहीं करेंगे, करेंगे। और कारण कर्मोपासक जो है वो ये है, और लक्ष्यभूत जो है वह जो ज्ञान का विषय लक्ष्यभूत है वह कौन है? कार्य कारण है, तो कार्य कारण रहित को कह दिया अव्यक्तो अक्षर युक्त समाह परमात्मा, वो है परमा गति, ये प्राप्य न निवर्तते धर्म परम। इसमें तो कार्य कारण रहित स्वरूप और कार्य ब्रह्मोपासक को जो है वह हिरण्यगर्भ तक वहां पर आया था ना, कि प्रकार का पुरुष को जयपुर मतलब उसकी उपासना कर लिया था, भूमि के काक्षर जो ज्ञानक मानव स्मरण उसको कर जाएगा, हम लोग जाएगा प्रयाण काल में। और तीसरा जो है वह है कि कारण कार्योपाल रहित जो कारणोपाल वाला है सगुण निराकार, सगुण कारणोपाल वाला जो ईश्वर है सगुण निराकार, ये सगुण निराकार ही है, इसको श्लोक में कहा नहीं है, सगुण निराकार को ये श्लोक है। बात आई तो उसका कहना कि कार्योपाल वाले को तो कह ही दिया युवा भगवत को भगवान को प्राप्त करेगा और उसे मुक्त है, और जो कार्य कारण रहित तत्व वाला है वो तो जो है वह जीवन मुक्त हो, वो तो परमागति को प्राप्त होता है। इस तीन विभाग कुछ लोग मानते हैं, इसी इसको पढ़ते हैं, ज्ञेय ब्रह्म कह दिया, वो लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञेय ब्रह्म तो कह दिया, अब जगत कारण जो है वह रूप में उपासनीय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को इस शब्द से कहेंगे, और तू जो तू आएगा तू अनन्य है ना, तू के द्वारा ही पूर्व का व्यवहार मानते हो, तू दे दिया ना, तो तू को व्यवहार करते ये जो है उसके जो है वह बेहतर संज्ञा, और इसका संकेत कहां किया था कि अनंत चेता सतत व्योमा पर चेता, अब ये भक्ति योग्य है, सगुण निराकार जो है भक्ति योग्य है, इसलिए जो है इस श्लोक में उसका प्रसन्न मानते हैं। भाष्यकार भगवान इस प्रकार का नहीं देते, इसमें टीका काम नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं। इसको ले लेते हैं अन्य केवरा सतम जो हम इसमें द्वारा कहा गया वो जो पर पुरुष है उस पर पुरुष की प्राप्ति का एक ही साधन है। कौन साधन है? भक्ति साधन। क्या साधन है? और जो लोग इसके साथ सीधे संबंध ले लेते हैं वो कहते हैं भक्ति का तो क्या है तो अनुसंधान भक्ति और भक्ति होनी चाहिए। आप शक्ति तो शक्ति अंदर और भक्ति वस्तु तो होनी चाहिए। अनंत अनंत भक्ति होनी चाहिए। अनंत अनंत का तात्पर्य लेते हैं कि उपास्य उपासक भेद रहित माने अहम ब्रह्मोपास पर देखो लेते हैं अनुग्रह पाठक अनुग्रह पाठक जो इस प्रकार जो है भक्तिया जो लक्ष्य जो लक्ष्य वो पर लक्ष्य जो लक्ष्य सब पर अनन्या भक्त्या लभ्य पर पुरुष अनन्या भक्त्या लभ्य स पर अनंत भक्ति दूसरा जो मानते हैं कि अनंत भक्ति एक प्रेम लक्ष्य अनंत भक्ति क्या है? प्रेम। तो प्रेम लक्षण भक्ति में जो है वह भक्त का चित्त प्रेमी के आकार का भाव में भी भाव शक्ति के द्वारा ही वो प्रेमी के आकार का हो जाएगा ना। उसका चित्त जो है प्रेमी के आकार का तो प्रेम लक्षण या भक्ति मानते हैं उसी भक्ति के द्वारा ही लभ्य अब उसका स्वरूप बदलते कैसा है वह कारण के अंदर ही सारा काय होता है। कारणांतरवर्ती होता है काय तो कारण रूप है इसलिए सारा का सारा काय जैसे एक बीज होता है बीज बीज है कार तो उसके अंदर ये सारा का सारा भगवृक्ष ये प्रकार सारा का सारा कार्य जो है कार्य के अंतर होता है। तो ये कारण जो है वह कारण तत्व उपाधि वाला जो परमेश्वर है सगुण निराकार इसके अंदर ही सारा का सारा कार्य और एक सर्व निगम तत्व निगम सर्व कारण के द्वारा जैसे कृतिका के द्वारा घट व्याप्त कृतिका के द्वारा घट व्याप्त ऐसे कारण के द्वारा जो है व्याप्त होता है। इसमें एक चीज ये समझना चाहिए कि जगत सर्व दृश्य के सूर्य के अंतर बहिष्य सब सर्व व्याप्त नारायण कहते जो कुछ भी जगत है जो दृश्य के सूर्य से दिखाई देता है या सुनाई देता है सारा का सारा जो जगत है वो सब नारायण ने व्याप्त करके रखा है। अंतर बहिष्य सब सर्व इसलिए नारायण भगवान है सबका कारण है वो व्याप्त करके रखा परस्य पुरुषस्य सर्वकारणत्वं सर्वव्यापकत्वं च विशेषण से होता है। ये पर पुरुष का जो है सर्व कारणत्व और सर्व व्यापकत्व ये विशेषणत्व है। दो विशेषण किस विशेषण के द्वारा कह रहे हैं वो दो विशेषण कौन से हैं? विशेषण स्वयं होता है सर्वानि भूतानि यस्य अंतस्थानि दूसरा ये दो विशेषण के द्वारा जो है इससे ऐसा लगता है कि वो प्रतीक श्लोक का ही होते हैं। प्रतीक है ना श्लोक का ही प्रतीक। अब भाष्य में ले रहे हैं निरतिशयत्व विषय भाष्य में देखने पहले पुरुष पुरुष क्यों कहते हैं? पुरुष है ना पूर्णत्वाद्वा ये सभी पुरियों में शयन करता है। देखो सभी शरीरों में सो रहा है परमात्मा सभी हृदय में बैठ करती है अपने साथ। इसलिए जो है पूरी तैनात पुरुष अर्पण पूर्ण अर्पण सब जगह पूर्ण है सब जगह ईश्वर पूर्ण है इसलिए उसका नाम छोड़ दिया सब बड़ा पाठ परो दीर्घिषय वह है दीर्घिषय उसके बढ़कर की कोई है यस्मात् पुरुषार्थ न परम की थी भक्ति के बराबर कौन सी भक्ति है? ज्ञान लक्षण या भक्तिया ज्ञान लक्षण भक्ति है सर्व रूपासना दान ज्ञान लक्षण भक्ति और अनन्य यानी अनात्म विषय नहीं होना ऐसा भाव होना चाहिए कि जो भाव कभी अनात्म विषय को न आत्मा को प्रेम लक्षण भक्ति में ये नहीं होता है क्या? ज्ञान लक्षण नहीं होती प्रेम लक्षण भक्ति अलग है ज्ञान लक्षण ज्ञान लक्षण भक्ति यही है वेदांत का विज्ञान है ज्ञान लक्षण और प्रेम लक्षण में भेद प्रेम लक्षण में भेद भी है अभेद भी है क्योंकि जो है वह भेद तो अपने को कृष्ण रूप नहीं देती राधा रूप दिखाई नहीं देता और कृष्ण रूप देखो कहीं रूप बता तो था सर इसमें भेद क्या हो भेद है उसमें भाव है इसमें विचार है और भाव से प्रतिरूपता को प्राप्त होते हैं और ये जो है विचार से यहाँ पर भाष्य में कर दिया कि ज्ञान लक्षण अनन्य अवधारित नहीं है अवधारित दूसरे लोग व्यावर्तक जो यहाँ पिछले लोग से पृथक करते हैं वो व्यावर्तक भक्ति भजनम सेवा जो है भक्ति का चाहिए अपने पालन के लिए शिव करना सेवा करना प्रदक्षिणा करना प्रणाम करना प्रदक्षिणा प्रणाम आदि रक्षण कहते ऐसी भक्ति यहाँ पर नहीं काम क्या बनते ज्ञान ज्ञान अब उनका यह भक्ति विशेष तो हो गई अब इस भक्ति का जो है विशेष रूप से वैशिष्ट होते आनंद आनंद है, मैंने अनाथ विषय का होकर के आत्म विषय दिया, ये है आनंद है। वे दूसरी भक्ति आप करेंगे तो स्रोत से भिन्न हो जाएगा वो, और जो है वो ये विचार जब करेंगे तो अनन्य होगा वो, आपका जो आराध्य देव होगा वो कौन होगा, आप ही होंगे, अनन्य होगा, दूसरा कोई नहीं है, तो अनन्य है ये बता दिया। तो भक्ति उत्ता या भक्ति विशेषण तो वैशिष्ट में अनन्य है या आत्म विशेष थोड़ी सी कोशो पुरुषो ये विषय भक्ति तो पर्याप्त, तो कौन सा पुरुष है कि जिसकी भक्ति जो है उसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, ऐसी आशंका करके उत्तराधिकारी पुरुष का गुरु के लिए श्याम सत्ता स्थान होता है, जैसे पुरुष के अंत स्थान आनी मध्य स्थान आनी कार्य होता है, होता है कार्य रूप जितने भी जो है कराते हैं कार्य में कारणांतर वर्ती और कार्य जो है हमेशा कार्य के अंतर होता है। ये पुरुष में सर्व निगम इधम जगत सर्व निगम जगत सर्व व्याप्त आकाश में घटा जैसे आकाश का अंतर बाहर घट जाता है, इसी प्रकार अंतर बाहर भी जगत जैसे व्याप्त है। अतः गुरुदान अंतर सत्तम तथा कार्य भी इंद्रिय कार्य भी सपर्यगात इसलिए सूचि मार्ग क्या सपर्यगात सूत्र मकाय का धर्म है ना, तो सपर्यगात तो सब तरह व्याप्त हो गया, तो कथम भूतानां कैसे पाठ है तद अनवस्थत्वम्, कथम भूतानां तद अनवस्थत्वम्, तद अनवस्थत्वम् कर्म तो कार्य भी ये तो दे दिया कि भाई कार्य कारण के अंदर ही रहता है ना, कार्य कारण में रहेगा ये अनुपस्थित है। अभी विचार जो है जो भी विचार आता है स्वामी इसमें क्या है, यद विषय भक्ति प्राप्त हो पर्याप्त है इसमें क्या है? अरे भाई कहते हैं कि पुरुष और पुरुष वो पुरुष कौन है जिस विषय पर यद विषय भक्ति सब प्राप्त हो पर्याप्त, जिस पुरुष विषय जो भक्ति है वो पुरुष की प्राप्ति में पर्याप्त है, अलग है, यानी उस भक्ति के द्वारा पुरुष को प्राप्त कर लेता है। कौन सा पुरुष है वो पुरुष का स्वरूप क्या है, वो पुरुष का स्वरूप क्या है तो बता दिया कि यदि आप स्थान भूलता नहीं एक लक्षण ये बताया ये सब्जी लक्षण तक दूसरा अब इसके बाद एक विचार ये आता है ठीक है, ननु ज्ञान यत्ता परम पुरुषार्थ प्राप्ति, ज्ञान के अधीन ही तो परम पुरुषार्थ है, परम पुरुष प्राप्ति जो परम पुरुष की प्राप्ति है वह ज्ञान के अधीन हो, ये बात कही हम नित्य ज्ञान हम मार्ग ज्ञान को तो किसी फल के लिए मार्ग की अपेक्षा है नहीं, ज्ञान को तो किसी फल के लिए मार्ग की अपेक्षा है नहीं, गति उत्क्रांत निषेधक होते है ना, ये बात यदि ज्ञान मार्ग अपेक्षा पढ़ाई कर सकते ज्ञान का फल मुक्ति है पर किसी मार्ग का आधार लेकर के तो मुक्ति मिलती नहीं, गति उत्प्रां से निषेधक प्राण उत्प्रां होते तो गति उत्क्रांति का निषेधक है विश्वास के विषय क्योंकि ये कहीं और जाता नहीं है, गति नहीं। अर्थात मार्गोक्ति अयुक्ता, तो यहाँ पर जो आगे मार्ग मार्ग बता रहे हैं, और मार्ग बताना तो ठीक सगुण शरणाम तदुपदेश वर्तमान के हित में क्या। अब इसीलिए पिछला जो है सगुण ले गया ना, सगुण तो क्यों ले, यहाँ पर बता रहे हैं गति, यहाँ बताना है गति। तो ज्ञानी के तो गति है, उसके तो प्राण का उत्क्रमण है ही नहीं, जो उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं है तो उसके विषय में तो ये प्रकरण ही नहीं बनेगा। तो समझना चाहिए कि गति किसकी किसकी, एक तो जो कर्म करने वाले हैं उनकी एक गति, और कर्मोपाचक हैं उनकी गति है, और सगुणोपाचक हैं तो पाचक की भी गति होती है। तो गति उनके लिए बताना है, इसी बात को लेकर के कहते हैं कि सगुण शरणा नाम तदुपदेश अर्थवान सजता नाम योगी नाम प्रणवाचित प्रणव आवेशित कर्म बुद्धि नाम, इनका प्रकरण चलता है। ऐसी जो योगी जो प्रणव से आवेशित रुद्रा मुक्ति वाले हैं उनको कालांतर मुक्ति पाया, जिनको यहाँ मुक्त नहीं होना, काम तो होना है ब्रह्म लोक जा करके वहां पर मुक्त होंगे। ब्रह्म प्रतिपद कई उत्तर मार्गो को कर दिया, तो उनको जो पहले ब्रह्म प्रतिपत्ति होगी ना, ब्रह्म लोक जाना पड़ेगा ना, उनको ब्रह्म लोक जाने के लिए उत्तरायण का मार्ग चाहिए। तो इसी के लिए कि ये प्रकार इत्यादि विवक्षितार्थ समर्पणार्थक उच्च, उसी को ये प्रकार पुनरावृत्ति इत्यादि से विवक्षितार्थ समर्पण के लिए उसको कह रहे हैं। अब बताइए तो दोनों को कह रहे हैं यहाँ पर आवृत्ति और अनावृत्ति, तो ध्रुव मार्ग वाले किसे भी कह रहे हैं और आदि मार्ग वाले के लिए भी कर रहे हैं। तो कहते आवृत्ति मार्ग इतर मार्ग सुनते, यहाँ पर जो धूम मार्ग थी उसका नाम है धूम मार्ग मानो या आवृत्ति मार्ग। आवृत्ति मार्ग का जो उपन्यास वहां किया वह अर्थ मार्ग के उसी के लिए किया, थोड़ी सी टीका जो है कहेंगे वक्तव्य इति पूछे उसको उच्चते के साथ समर्पणात्मक हो या समर्पणात्मक उच्चे सचेत वक्तव्य ये अर्थ आदि मार्ग उसके लिए कहना है। तो अध्यात्मादि भागे न सविशेषम ब्रह्म आयता अध्यात्म ये तीनों आ गया कहते हैं ना, अध्यात्म अधिभूत इस रूप से सविशेष कर्म को ध्यान करता हुआ फला फल की प्राप्ति के लिए तो पहले बता दिया कि गुरु धन के नाटी से संबंध है ना, वो था कि जब पहले छोड़ेगा तो वो धन चला जाएगा काम तो देव यानी पति देव यान मार्ग के क्या है वह उपास्य माने जो उपास्य की प्राप्ति की जो जाएगा उपास्य रूप का की तो यहाँ काल का निर्देश क्यों यहाँ पर काल का निर्देश क्यों कर रहा है। अरे वो जब पहले छोड़ेगा तो बुद्धा नारी के जब उसका सही जाएगा तो वो प्राप्त करेगा, यहाँ काल की बात क्यों कर रहे तो उसके लिए कहा कि विवक्षितार्थ समर्पणार्थम काल की बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कालाभिमानी देवता की तो विवक्षित अर्थ के समर्पण के लिए बात है, यहाँ पर काल की बात नहीं है। विवक्षित अर्थ नहीं विवक्षित अर्थ इसे काल के कालाभिमानी देवता देखिए तो अर्थ मार्ग सदुक्ति से सकते हैं कालोक्ति करते वो अर्थ क्या है कि जो मार्ग है वो सदुक्ति माने मार्ग के शेष रूप से वो काल की बात कही गई, वस्तु तो क्या है कि त्रियान मार्गो पन्यास कल ही किमित क्रिय थे कहते फिर जो है मान लीजिए कि उसके लिए भले ही कहा गया है तो यहाँ पर पितृयान का कोई चर्चा नहीं करनी थी, जैसे वो चर्चा जो कर रहे हैं वो आपको चर्चा कर रहे हैं आदित्य शुभ है ना, इसमें कहा से जानता था वस्तु से आदित्य मार्ग पन्ना से इतर मार्ग अब इस श्लोक को हम लोग उच्चारण कर रहे हैं यानी भरत वंश में ऋषभ के कहने का तात्पर्य क्या है कि भरत वंशी जो राजा हुए वह कर्म और उपासना के द्वारा यहीं पर कुछ ज्ञान प्राप्त किए, कोई जो है वह क्रम से ज्ञान प्राप्त की है और इस परंपरा में सभी ने जो है सदगति को प्राप्त की तो उसमें रहने वाले सबको पिछले तुमको भी उस प्रकार की सदगति प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहना ये कि क्रम वो जो बताए ना क्रम मुक्ति के लिए यह उत्तरायण मार्ग करना चाहिए, क्यों कि उस लोक में भोग प्राप्त होगा उसके पहले तो उसको ज्ञान हुआ नहीं, उस लोक की जो प्राप्ति हो तो उसके पहले तो उसको ज्ञान हुआ नहीं तो उस लोक में उसको जाना पड़ेगा, लोक भोग प्राप्ति जो है ना तो उसके लिए तो वहां उसको जाना पड़ेगा, तो जब जाना पड़ेगा तो उसके मार्ग का नाम क्या। अब जब जो जिनको सम्यक दर्शन प्राप्त है उनको तो कोई मार्ग की अपेक्षा है, सम्यक दर्शन वाले को तो मार्ग की अपेक्षा नहीं, पर सम्यक दर्शन जब तक नहीं हुआ है तब तक मार्ग की अपेक्षा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यत्र काले प्रयाता इसको प्रयाता के साथ लगा प्रयाता होगा योगी यत्र काले प्रयाता योगी अनावृत्ति आवृत्ति से जानती प्रवृत्ति